خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاء خلقی کلی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا خلقی کلهم على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا سفر ہے دور سے سفر اس کی مامور ہے تیرے سے مری کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا سارے پر نور ہی نور ہے میرے لیے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا حضرت رحمت کی چائے گڑا مہنگی مزے کی ہے کیا خوب مدنی فضا حضرت رحمت کی چائے گڑا مہنگی مزے کی ہے کیا خوب مدنی فضا ذرے ذرے پہ قربان یہاں دور ہے میرے لیے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا پتے پتے پہ پہچا کیا ہوا نور محبت پتے پر تیرے چایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا پت ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا دل کس کو دیکھو یا کہ مسرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے جو بھی در پار میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا سارا سارا پور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا لی کے اسی میں پڑا ہے مزا نبی گنبدِ سبز ہے آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے قربان جا بلکہ قربان ہے حسن حسن و قول و مکان ہر مینار پہچا ہوا نور ہے ہر مینار منار پہچایا ہوا نور ہے ہر منار پہچایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا گنبد کے جلووں پہ قربان جاں بلکہ قربان ہے اس نے کونو مکا منا تیرے چایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے طیبہ میرا ہے اپنے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس نے دوا اس کی کرے ہر ایک مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا پیارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مجھ

تو اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اللہ غفار عز و جل کا پورے 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا کہ یا اللہ تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی جب 100ویں بار زیارت کی تو اس سے سوال عرض کیا اور اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا. یہ الخیرات الحسان صفحہ 234 پر دیکھی جا سکتی ہے. اب اللہ عز و جل نے کیا جواب ارشاد فرمایا یہ اس کتاب میں درج نہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایک اور حکایت ملاحظہ ہو, حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا, عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا کہ یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں, اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. یہ رسالہ قشیریہ صفحہ 297 پر دیکھی جا سکتی ہے حکایت, جسے احسن الویا میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے کہ آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے نقل کیا, اور اس کا اردو اس کی تسہیل اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اشاعت بھی کی ہے, جس کا نام ہے فضائل دعا احسن الویا. یہ فضائل دعا ضرور حاصل کیجئے, بہت ایمان افروز کتاب ہے. یقین مانے اگر آپ کو ذوق ہوا, جذبہ ہوا نا, تو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو جی نہیں چاہے گا کہ اس کو آپ بند کر کے رکھیں. اتنی دلچسپ ہے, اتنی اس میں حکایتیں ہیں, اتنی روایتیں ہیں, اتنے آداب ہیں, دعا قبول ہونے کے آداب, دعا نہ قبول ہونے کے اسباب, اور دعا قبول ہونے کے مقامات بیان ہوئے ہیں اس میں, بہت پیارے پیارے ہوں. اس میں مطلب ہے کہ مدنی پھول ہیں. فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ نے اگر ابھی تک نہیں لی تو ضرور حاصل کیجئے. کل میں بہت سے صاحبائی نے لی ہوگی, آپ میں سے کسی نے جو یہاں بیٹھے ہوئے اجتماع میں فضان مدینہ میں, بہت تھوڑے صاحبائی نے لیے, شاید پتہ نہیں ہوگا آپ کو. فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, اور زیادہ آپ کو پتا مکتبے کی کتابیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی. یہ ہوگی میرا خیال ہے 25-30 کی ہوگی, کتنے کی ہوگی, زیادہ کی اب 50 کی ہوگی, ہو کتنے کی ہوگی, اب 50 سے شاید زائد کی نہ ہو, واللہ اعلم 63 روپے کے اندر ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے مکتبے والے رہنمائی کر دیں گے کہ کتنے صفحے کی ہے یا کتنا ہدیہ ہے, مکتبے پر ہے یا نہیں ہے, تاکہ آپ کو میں عرض کر دوں. ہاں نیٹ سے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین حاصل کر سکیں گے, اور جہاں مکتبے ہیں وہاں بھی مل جائے گی انشاءاللہ. بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ, اس کتاب کے بغیر مجھے تو چلتا نہیں ہے, میرے کو تو اس کو رکھنا پڑتا ہے اپنے پاس, اتنی پیاری کتاب ہے. فضائل دعا ہے کس کی, میرے آقا اعلی حضرت کے ابا جان کی ہے, اور اعلی حضرت نے اس پر صرف 20 سال کی عمر میں, جوانی میں, غالباً 20 سال عمر تھی آپ کی یا پتہ نہیں 18 سال کی تھی, اتنی بھر جوانی میں میرے آقا اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے, اور اعلی حضرت کی علمیت پر قربان. میں چیلنج تو نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات بولتا ہوں, نہ اپنوں کو اس بات سے شکوا ہو سکتا ہے کہ کوئی آج کا بڑے سے بڑا علامہ اس کتاب پر ایسا حاشیہ لکھ کر دکھا دے. یہ سب میرے آقا اعلی حضرت نے بالکل لڑک پر 18-20 سال عمر کیا تھی, غالباً یہی عمر تھی آپ کی. اس عمر میں اتنا عظیم الشان اور فقید المثال علمی حاشیہ اس پر لکھا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑے یعنی کہ عالم نے کوئی 92 سال کی عمر میں لکھا ہوگا تجربے کرنے کے بعد. جب پتا چلے گا ایک نوجوان لڑکے نے لکھا ہے حاشیہ, تو جب لڑک پن میں آپ کی علمیت کا یہ عالم تھا تو جو جو عمر بڑھتی ہے تجربہ بڑھتا ہے, علم بڑھتا ہے, کیونکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور میرے آقا حضرت علم خرچ کرنے میں بخیل بھی نہیں تھے, نہ مال خرچ کرنے میں بخیل تھے, بہت سخی تھے. تو علم بھی اپنے دو ہاتھوں سے لٹایا, اتنا لٹایا اتنا لٹایا. مثلا فتوے, تو کتنے ہزار فتوے دیے, یعنی کہ 10 سال تک کے فتوے تو آپ کے لکھے نہیں, یعنی جمع نہیں کے ہو سکے. اس کے بعد کے فتووں کی تعداد جو ہے یا ڈھونڈنی پڑے گی. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں دی ہوئی ہے, اس کی تعداد ہزاروں تک ہے. اگر کوئی ڈھونڈ دے گا تو انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے فتوے فتح رضویہ میں ہیں موجودہ فتح رضویہ میں, کتنے فتوے دیے. اور بے لوس خدمت, بے لوس بھی کیسی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس وقت کے حساب سے لکھا ہے 50 سال یا پرانا فتویٰ آپ کا 50 سال یا مجھے ایسا لکھا ہے یا 150 سال لکھا ہے خبر نہیں, کہ اس وقت سے آج تک ہمارے یہاں ایک پیسہ بھی فتویٰ نویسی پر نہیں لیا گیا, کبھی پیسہ نہیں لیتے تھے. کسی نے نظرانے کی آفر کی تھی یا پوچھا تھا, اس پر آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اس کے پیسے نہیں لیتے, ہم فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ انہی کی شان تھی. اب تو مطلب میرے جیسے حریص ہوتے ہیں نا, وہ لاؤ لاؤ لاؤ, ان کو تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی, قناعت کرنا نہیں آتی. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے جیسے قناعت کرنا نہیں آتی, بس وہ کسی طرح تنخواہ بڑھے, اس کے لیے میں تو جھگڑتا ہوں, پیسے بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ, میری تنخواہ بڑھاؤ, نہیں تو میں دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا, نہیں تو میں دوسرا مدرسہ جوائن کر کے وہاں پڑھوں گا. میری حالت یہ ہے, لیکن اعلی حضرت کی شان کیا, جب ہی تو ڈنکے بج رہے ہیں اعلی حضرت کے. مل گئے نا, سبحان اللہ. یہ فتح رضویہ جلد 30, فتح رضویہ شریف جلد 30 سے لیا, اس میں کفریہ کلمات میں. تو چلو یہ جلد 30 میں سے نکال دیا اس نے بھائیوں نے, اس میں یہ لکھا ہے یعنی کہ جنہوں نے لکھا اعلی حضرت کے, یہ ارشاد نہیں ہے, لکھا ہے کہ فقہی شاہکار فتح رضویہ شریف کے بارے میں لکھا ہے, یہ بلند فقہی شاہکار مجموعی طور پر 21,656 صفحات, 21,656 صفحات, 6,147 اور 206 رسائل پر مشتمل ہے کہ ہزاروں مسائل امنن کیسی, پھر زبانی جواب بتاتے ہوں گے پوچھنے والوں کو. لوگ جوابی زبانی بھی تو مفتیان کرام کو پوچھتے ہیں نا, وہ تھوڑی لکھے جاتے ہیں, ان کی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تعداد ہوگی. یہ تو عام امام یا عام مولانا ہوتا ہے, اس کو بھی دن میں لوگ 20-30 سوال کر لیتے ہوں گے, جو تھوڑا لائٹ میں ہوتا ہے سوالات کرتے ہوں گے, وہ تو لکھے جاتے ہیں. یعنی میرے ایسے ان پڑھ نے میری زندگی میں شاید اگر 50,000,000,000 سوالات کے جوابات دے دیوں تو تعجب نہیں ہے. الحمدللہ میرے اتنے مدنی مذاکرے کسی زمانے میں, میں جب تصور بھی نہیں تھا, میرا لڑکپن تھا, میں باہر شریعت کا درس دیتا تھا جمع کر کے لوگوں کو. الحمدللہ اتنا پرانا ذوق ہے میرے فقہی مسائل کا, تو شاید تعجب نہیں ہے کہ میں نے 1,00,000-2,00,000 سوالات کے جوابات دے دیے ہوں, فتاوی رضویہ سے, احکام شریعت سے, باہر شریعت سے, اور علماء سے پوچھ پوچھ کر, علماء اہل سنت کے فیوز و برکات اور فیضان رضا سے. تو جب میرے جیسے غیر مولوی کا یہ حال ہے, تو مولوی فاضل اور عالم دین کا کیا مقام ہوگا اور اس نے وہ کتنے جوابات دیتے ہوں گے. تو پھر میرے اعلی حضرت جو لاکھوں علماء کے استاد ہیں اور شیخ ہیں جن کے لاکھوں علماء لاکھوں علماء ان کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں, ان کا کیا عالم ہوگا سرکار اعلی حضرت کے نام کا. الحمدللہ تو اعلی حضرت کا دامن یوں ہی نہیں پکڑا میں نے, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سائز ہاں زیارت ہو جاتی نا مدینہ حسن. ہاں بھائی وہ فضائل دعا انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے یہاں مدنی چینل پر, اور اس کا حدیہ معلوم ہوا ہے فی الحال 63 جمع 2. 63 کا عدد اپنا آپ سمجھتے ہوں گے, 63 میں 63 کو کیوں پسند کرتا ہوں عدد کو معلوم ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا دوں کو دنیا فانی کو حیات ظاہری کے ساتھ 63 سال تک نوازا, اور اب پردہ فرمانے کے بعد نوازے ہی جا رہے ہوں تو فیس تو منقطع ہونے سے رہا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, جس کا ایک ترجمہ یا کہیے تفسیر کہیے وہ یہ بھی ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والے پل گزشتہ پل آپ چلے جا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے لیے تمہارے لیے تمہارے ذکر تمہارا ذکر بلند کیا. تو میرے آقا تو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ یا سیدی آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار فرمایا ہے, اس سلسلے میں کچھ روایات وغیرہ بیان فرما دیجیے. میرے پاس اس وقت فتح و رضویہ جلد 30 ہے, میں تو ان کے ٹکڑے کھاتا ہوں, اور یہ اتنا ادق مضامین ہے کہ پڑھنا بھی نہیں آتا, بہت سی باتیں پڑھی نہیں جاتی, تو علماء سے رہنمائی لے کر ترکیب بناتے رہتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے الحمدللہ ضمن میں کئی روایات نقل کی ہیں, چنانچہ امام احمد اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عز و جل, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا. یہ مسند امام احمد بن حنبل عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المکتب الاسلامی بیروت جلد اول صفحہ 285. یہ میرے آقا اعلی حضرت نے یہ نقل کی ہے تو حوالے بھی دیے, تخریج بھی ہو گئی اس کی, تو بڑی کتابوں کے حوالے, ورنہ کوئی بول سکتا ہے وسوسے میں آ کر کہ یہ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے نا. خیر ہمارے لیے اعلی حضرت کا لکھنا بہت بڑی دلیل ہے, لیکن اگر کوئی وسوسے کا مارا ہے تو بڑی کتابوں کی اس میں حوالے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی, یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے, امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ, اور علامہ عبد الرؤف مناوی تحصیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں یہ حدیث بسند صحیح ہے, یعنی جو بیان کی گئی. ابن عساکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے راوی, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے موسیٰ کو دولت کلام بخشی, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے گفتگو فرمائی, دولت کلام بخشی, اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا, مجھے شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے فضیلت بخشی. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام نے کلام شرف کیا, شرف سے مشرف ہوئے, سرکار نے وہ اللہ کا جلوہ دیکھا. دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ یہاں سرکار اعلی حضرت کے شعر ادا کے بخشش سے عرض کرتا ہوں. تبارک اللہ و شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ و شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنگترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. پڑے محمد قریب آ سرور مجد, نثار جاؤں یہ کیا ندارت, نثار جاؤں یہ کیا سما تھا, یہ کیا ندا تھی, یہ کیا مزے تھے. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی محدث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی, یعنی ابن عساکر, کیونکہ پہلے ابن عساکر سے روایت ہوئی نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا, میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ سے کلام فرمایا, اور تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ بخشا کہ بے پردہ و حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا. اسما بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی نما سے راوی ابن مردویہ, ابن مردویہ حضرت اسما بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی نما سے راوی, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرت المنتہا کا وصف بیان فرماتے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا؟ فرمایا مجھے اس کے پاس دیدار ہوا, یعنی رب کا. سدرت المنتہا یہ بیری کا درخت ہے جو آسمانوں پر اوپر ہے, اور یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حد ہے. یہ فتح رضویہ سے نہیں، میں اپنے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں جو دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اما نعم بن نوحا بنو ہاشمن، اما نحن بنو ہاشمن فنقول ان محمدا راى ربه مرتين، یعنی ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا. تبرانی معجم اوسط میں راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار اس آنکھ سے، ان آنکھوں سے، اور ایک بار دل کی آنکھ سے. امام الائمہ ابن خزیمہ اور امام بزار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رعا ربہ عز وجل، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا. مصنف عبد الرزاق میں ہے عن الحسن البصري انه كان يحلف بالله لقد راى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، يعني امام حسن بصري رحمۃ اللہ تعالی علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. امام نووی شرح صحیح مسلم میں، پھر علامہ محمد بن عبد الباقی شرح مواہب میں فرماتے ہیں، جمہور علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں نہیں دیکھا، خواب میں دیکھنا اور چیز ہے، اور سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد جاگتے میں دیکھا. جیسے اس وقت فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے مجھے جاگتی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمارے درمیان تو میرے آنکھوں میں چشمے لگے ہوئے ہیں اور ایک موٹا کانچ دوسرا بھی حائل ہے، پھر بھی جاگتی آنکھ سے دیکھنا ہی کھلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصور کشور رسالت، الحمدللہ یہ فضائل دعا میرے ہاتھ میں ہے، تفصیل و تخریج بھی اس کی ہو چکی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اس کا اصل نام ہے احسن الویائے لے آداب دعائے ما شرح ذیل المدعا لے احسن الویاء کی تفصیل و تخریج بنام فضائل دعا. مصنف رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان، شارح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. اس کے صفحات ہیں 318 مضبوط بائنڈنگ یعنی گتا مضبوط ہے, بائنڈنگ کا دعویٰ نہیں ہے, گتا ذرا موٹا ہے. پینسٹھ روپیہ یعنی 63 جمع 2 کون کون خریدنے کا انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہے نیت, اچھا خرید کر سنبھال کے رکھنی ہے سجا کے, ٹھیک ہے نا. پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ پڑھیں گے بھی. ہدف کتنے دنوں میں؟ میں دے دوں ہدف آپ کو, بارہویں شریف کے 12 دن مناسب, زیادہ زخیم نہیں ہے. جلدی پڑھنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے, پڑھا کا ہو تو ایک دن میں میرا گلے پڑھ ڈالے, جس کو نیند نہ چاڑتی ہو تو پڑھ جائے. وہ اتنی جلدی پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا, تو اس میں تھوڑا اپنے انڈر لائن بھی کرتے رہیں, اور اس میں ماشاءاللہ یہ یادداشت کے لیے صفحات دیے ہوئے آپ کی سہولت کے لیے, 4 صفحات یادداشت کے, تو اس پہ یادداشت بھی لکھتے جائیں, یعنی کون سی روایت کو, حکایت کو, مدنی پھول, جو آپ کو زیادہ بعض ہوتا ہے نا مزہ آتا ہے, جس میں بیان میں کام آتا ہے, تو وہ لکھتے چلے جائیں. ایمانداری کی بات ہے, بہترین کتاب ہے, آپ کو مہنگی نہیں پڑے گی. اگر کوئی پڑھ کر پچھتائے تو جا کر مکتبے پر دے دینا, اور مولانا الیاس نے بولا ہے کہ پیسے واپس دے دو, میرے کو مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ایسا نہیں کرو گے, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ جو کتاب ہے بابا آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ کی ہے اپنی؟ نہیں, اگر یہ ہوں آپ کی تو مکتبے نے برل دیا ہوگا کہ یہ تشہیر کے لیے, یہ تو ایڈ ہو گئی نا, کوئی ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی کہ ہم مکتب, دیکھو ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی فری دیتے ہیں, کیوں؟ دعوت اسلامی ہماری ہے, مکتبہ ہمارا ہے, مدنی چینل بھی ہمارا ہے, ورنہ اس طرح کی ایڈ کے تو لاکھوں روپے چاہیے, شاید دیگر چینل لیتے ہوں. اور پھر وہ کتاب بھی 163 کی ہو نا, خالی 63 جمع 2 کی نہ ہونا. وہ بھی اگر آپ کے ہاتھوں میں ہو تو پھر تو کچھ داموں کا حساب کتاب بدل جائے گا. میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے میرا, دیکھو میرا دعوت اسلامی کا نقصان ہے, ورنہ میرا تو یہ ذہن بنتا ہے کہ کم از کم آج کی تاریخ میں صبح فجر کے بعد پھر مکتبہ کھلے گا. مکتبے پر اگر ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, تو جو لے اس کو 63 میں دینا چاہیے آج کی رعایتی سیل, مگر مکتبے کا میں مطلب مالک نہیں ہوں. نقصان دعوت اسلامی کا ہوگا تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہو سکتا ہے کہ بولے نہیں ہم تو 72 روپے کربلا والوں کے دیں گے. بابا ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پر 63 کی بکے, اور جو بھی کمی آ رہی ہے نا وہ میں پوری کر دوں گا. شاباش, واہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. مگر مکتبے پر ہیں کہ نہیں ہے تو پتا چلے, ہوں گی کتنی ہوں گی پتا نہیں نا, تو ابھی اگر گودام سے منگوائی تو جا سکتی ہے. اب ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کا بھی ایس ایم ایس آ جائے گا کہ کتنے لاکھ ہیں مکتبے پر. اتنی تو نہیں ہوں گی, ہو سکتا ہے اگر 1200 بھی آ جائے نا تو انشاءاللہ یہ اسلام بھائی مایوس نہیں جائیں گے. جو ادھر تو ظاہر اتنے تو نہیں ہے نا ابھی, پھر وہ نیند سے بیدار ہو کر بھی تو آئیں گے نا, جو تو ان کو پتا نہیں ہوگا نا اس کتاب کی ترغیب ہوئی ہے, یہ بتا دیں گے انشاءاللہ کہ یہ کتاب آج کا ہدف اپنے کو ملا ہے کہ یہ کتاب خریدنی ہے اور 12 دن میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں اگر یہ کہیں جاتی ہو اور کوئی ایسا مطالبہ کسی کی ایسی خواہش آتی ہو تو پتہ نہیں یہ جتنی کتابیں آپ کہہ رہے 1200 تو وہ ایک آئے اس ٹائم میں بھی لے لے گا, اگر آپ کے ہاتھ کی کتاب شاید اس کو مل جائے تو. بھائی آپ دیکھو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اس وقت, لیکن مکتبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ مکتبے کی ہے نا. اگر کتاب تو نہ اس کے آپ مالک ہیں نہ میں مالک ہوں, نہ مکتبے والے مالک ہیں, مکتبے والے بھی دے نہیں سکتے, ظاہر ہے وہ قوم کی امانت ہے. یہ صورت نکالنا بابا, یہ آپ کی کوئی ترکیب ایسی بن جائے, نہیں تو کوئی بطور وکیل یہ بلکہ کوئی خرید لے اس کو, اور پھر چاہے تو مجھے ہبا کر دے. لیکن اب یہ کہ یہ پہلے میرے پاس آ گئی, کیا اب یہ بے درست ہوگی یا مکتبے کو لوٹانی پڑے گی؟ اب آپ ہی کو راستہ نکال دو. مسجد میں تجارت بھی تو جائز نہیں نا. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اب تک کسی کوئی ایسا ایک تو ہوگا سمجھدار اسلائی بھائی کہ باپ کا مک تو ویسے خرید کے نا اللہ کر مجھے میری ملک کر دیتا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو وہ اپنے فروخت کر دیتے مدنی فیس میں. اچھا بطور تبرک ایک ہی ہے مکتبۃ المدینہ پر. بک گئی ہوں گی نا کتاب ایسی ہے نا, خریدار تو الحمدللہ ہوتے ہی ہیں, ظاہر کہ بک گئی ہوں گی. آج جمعرات تھی نا اور ان کو یہ پتا نہیں ہو, کیونکہ جب تک یعنی کہ وہ جو بولتا ہو کہ بیر بکتے ہیں, تو میں بولا تو بیر کا بھاؤ بڑھ گیا, گاہک نکلے نا, ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتا بھی نہیں ہوتا نا کہ یہ کتاب ہے اور آئیے, ایک آدھ بار اعلان ہو جاتا پھر بھول بھولیاں کتابیں چھپتی رہتی ہیں. اب ہر کتاب کا اعلان کرنے بیٹھو تو پھر اجتماع طول پکڑ جاتا ہے, کریں کیا. تو دعوت اسلامی میری ہے ٹھیک ہے نا, مرکزی مجلس شورا بھی میری ہے, ساری مجلسیں میری ہے, تو مکتبۃ المدینہ کی مجلس میری کیوں نہیں؟ تو اس کتاب کو بیچنے کا مجھے اختیار کیوں نہیں؟ جب اجارے پر جو اسلامی بھائی رکھے جاتے ہیں ان کو بیچنے کا اختیار, تو جو سیٹھ ہو اس کو اختیار نہیں. تو میں بغیر آمدنی کا سیٹھ تو ہوں نا یار, مطلب کا دعوت اسلامی اگر نجی ادارہ نہیں جو میں کسی کی اجازت لینا مجھے ضروری ہو, کتاب تو مکتبہ بھی میرا اور ساری کتابیں ان مانو کر میری کہ میں اس کو نفع پہنچا سکوں. ہاں ضرر تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا, تو یہ ضرر تو ہے نہیں. ابھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں بابا نفع کے لیے نا الحمدللہ, مگر یہ کہ میں مفت پھر بھی میں بھی نہیں دے سکوں گا نا, کہ یہ ضرر ہو جائے گا. مدنی فیس بھلے کوئی وہ وقف مدینہ ہو جائے جو اس میں آ کے لے لے, مگر وہ اس کے 65 روپے پیمنٹ کرنے پڑیں گے, یہ تو لازم ہے. اب میرے جیب میں اس وقت تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے. پاپا اصل میں یہ کتاب ایک اسلام بھائی نے ابھی مکتبے والوں سے لے لی ہے اور آپ کو تحفے میں بھی دے دی ہے. اچھا یہ ہوا ہوا میں سودا ہوا ہوگا؟ نہیں بابا اسلام بھائی کی باتوں باتوں میں سودا ہوا ہے. یہ غائب چیز کا سودا اور پتہ نہیں کیا یار, کچھ اس کے پاس موجود نہیں ہے, جائز ہے نا یہ, انہوں نے پیسے پیمنٹ کر دیا. اگر آپ لوگ ٹھیک بولتے ہیں تو نہیں, اس کو پتا ہے کہ آپ جائز ہے. چلو بھائی چلو, علماء نے فیصلہ کر دیا جائز ہے. اصل میں آپ بابا مسجد میں ہیں نا, تو آپ کہیں گے کہ بے درست نہیں ہے مسجد میں, تو آپ یہاں سے آپ مالک تو, لیکن ابھی آپ کہیں گے میں مالک, میں مالک میں تبعی کے طور پہ عرض کی, میں مطلب ان مائنوں کری جس بات آپ کی یہ باتیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں از خود کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے. جب آپ کا ایک کتاب کے معاملے میں اور شریعت کے احکامات کے معاملے میں یہ عالم ہے اور جو آپ کا الحمدللہ منصب ہے, ہمیں کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے. ہمارے لیے اس میں کئی اسباق موجود ہیں کہ مقتۃ المدینہ کے معاملے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے. کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ امیر سنت مقتۃ المدینہ کا ربر بینڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایک خوف خدا کی بات ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. اب یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی سوچ عطا فرمائے گا, ہم جو کام کرنے جائیں ہمارے پیش نظر احکام شریعت ملحوظ ہوں کہ اس میں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے. صحیح بات ہے کہ وقف کے اداروں میں ملازمت جو ہے نا بہت نازک کام ہے, اسی طرح سرکاری گورنمنٹ اداروں میں بھی نازک ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ اس لیے نوکری ڈھونڈتے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے کہ یار ادھر فیسلٹیز بہت ہوں گی, چھٹی کرو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ارے چھٹی کرو کوئی پوچھتا نہیں ہے, بغیر عرف کے آپ اس طرح گلے مارو گے چھٹی کرو گے, جو تنخواہ اس چھٹی کے حصے کی لوگے وہ تو حرام ہو جائے گی آپ کے لیے. جہنم میرے جانے والا کام ہو جائے گا. آپ اس کو فیسلٹی بولتے ہو؟ یہ تو جہنم کا ٹکٹ آپ کٹوا رہے ہو یار. ایسی نوکری نہیں چاہیے. نجی ادارے میں کم از کم سیٹھ مجاز تو ہوتا ہے چھٹیاں دینے کا, اور اس طرح کے اداروں میں تو بڑی دشواریاں ہوتی ہیں چھٹیوں کی, کہ ایک مخصوص اختیارات ہوتے ہیں ذمہ داروں کو بھی. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میں ہوں تو ساری مجلس ہے میری, مکتبہ بھی میرا, میں ان مانو کر اس کا سیٹھ, ایک تفنن کے طور پر میں نے کہا. لیکن میں اپنی مرضی سے کتاب یا ایک رسالہ یہ اپنے لیے لے کر رکھ نہیں سکتا, اس کا نہ کسی کی اجازت مانگ سکتا ہوں. مکتبے والے اجازت کیا, مکتبے والے کو خالی بول دوں گا تو بےچارے 112 رسالے گھر پہ پہنچا دیں گے میرے. لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں نا. ہر ایک کو کیا کریں بابا, یہ دعوت اسلام ہے نہیں, دنیا بھر میں کئی ادارے ہیں بابا جو وقف کے ادارے ہوتے ہیں جی الحمدللہ, اور اس سے متعلق بے شمار لوگ ہیں جو دعوت اسلامی سے اور آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں, آپ کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ذہن رکھتے ہیں. تو جنرلی طور پر ایک وقف کے ادارے سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ذمہ داران ہوتے ہیں, ان کو کس طرح کا اپنا ذہن رکھنا چاہیے علم اور عمل کے حساب سے؟ اب دیکھو مثلا وقت کے ادارے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, تو یہ 5-10 منٹ کی عام طور پر عرفن رعایت ہو جاتی ہے, آدمی دیر سے پہنچتا ہے تو ہو جاتی ہے. تو عرف کے مطابق اگر تاخیر ہوئی پھر تو ٹھیک ہے, عرف سے ہٹ کر تاخیر ہوئی تو چاہے کوئی بولنے والا نہیں ہے لیکن اتنی تنخواہ کٹوانی پڑے گی, نہیں کٹوائے گا تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوگا. بھلے کوئی نہیں بولتا, بلکہ وہ افسر یا جو بھی بولا رہا کوئی پرواہ نہیں, کائے کو پرواہ نہیں, تو تم اپنی جیب سے پیمنٹ کر دو تو ٹھیک ہے, پرواہ نہیں, تو یہ تو کٹوانی پڑے گی. اسی طرح بیمار ہو گیا تو بیماری کی بھی چھٹی کی تنخواہ نہیں دی جاتی, یعنی اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اور نوکر نے بیماری کی چھٹی کی تو وہ تنخواہ کاٹ سکے گا, مجاز ہے وہ کاٹ لے گا تنخواہ. آپ اپیل یعنی کہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ تبرعن دے دے, احسان کے طور پہ آپ کو تنخواہ دے دے, رحم کھا کر ترس کھا کر, تو یہ اس کا احسان ہوگا, اس پر واجب نہیں کہ وہ آپ کو یہ چھٹیوں کی, آپ کی بیماری کی چھٹیوں کی تنخواہ دے. اب اگر کسی نے بیماری کی تنخواہ کی چھٹی کاٹ لی تو یہاں آزمائش ہے, یہاں جس کی چھٹی کٹی نا تو وہ بولے گا کہ میرا سیٹ بڑا کنجوس ہے, یہ امکان ہے. بہت ظالم ہے, بیمار ہوں, مہنگائی کا دور ہے, اور میرے سیٹ نے میری بیماری میں الگ کوئی اچھا سیٹ ہوتا تو میری دوا بھی کر دیتا میری, الٹا اس نے تنخواہ کاٹ لی. تو اب نہ دوا کرنا واجب تھا سیٹ پر, نہ تنخواہ دینا واجب تھا بیماری کی چھٹی کی, تو اب آپ اس کو نعوذ باللہ برا بھلا کہو, تو یہ گناہوں کا سلسلہ اب مریض کی طرف سے چلے گا, اس کے گھر والوں کی طرف سے چل سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا یا ہمارے فلاں کا سیٹ بڑا ظالم ہے, بے درد ہے, بے رحم ہے, کنجوس ہے, فلاں ہے, یا اس کے دوستوں میں یہ برائیاں, تومتیں, غیبتیں, گناہوں کا سلسلہ. تو اس لیے سیٹ تنخواہ کاٹ لے اس معاملے میں تو آپ نے اف نہیں کرنا. ہاں میں جو ذاتی طور پر جو سیٹ ہیں نجی ادارے والے, ان کو میں درخواست ضرور کروں گا کہ ایسے موقع پر اپنے ملازمین پر رحم کھاتے ہوئے ان کی تنخواہ نہ کاٹا کریں. کاٹیں تو اجازت ہے شرن, نہ کاٹیں ان کی دعائیں لے بچاروں گی, اور اس طرح گناہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا, ورنہ خطرہ ہے کہ غیبتیں ہوں گی, آپ کی برائیاں کی جائیں گی اور لوگ بےچارے گناہوں میں پڑیں گے. تو یہ ایک درخواست ہو سکتی ہے, ریکویسٹ. باقی شریعت کا مسئلہ وہی, جیسے کہ بیوی بیمار ہو جائے, بیوی اگر بیمار ہو جائے تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اس کا علاج کروائے, یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر علاج نہیں کروائے گا تو جو خاندانی مسائل کھڑے ہوں گے یہ آپ سمجھدار ہیں, ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے, سسرال ہڑتال کر دے گا کہ بڑا ظالم ہے, بے درد ہے, اس کو بخار میں تپ رہی تھی تو اس نے لا کر اس کو دوائی نہیں دی. اور اگر بڑی بیماری لگ گئی تو تو یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا، باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو اب میں شوہر کو یہی مشورہ دوں گا کہ تبرعاً احسان کے طور پہ وہ علاج کرے بیوی کا، کرنا چاہیے اس کو، شرائن کرنا چاہیے یا نہیں، احسان ان کرے گا ثواب پائے گا کہ کرے علاج، ورنہ آپس کی محبتیں کم ہو جائیں گی، فاصلے بڑھ جائیں گے، جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے. اس لیے علاج کرنا چاہیے اپنی بیوی کا ان مانو کر، نہ کہ شرم واجب ہے. تو بہت سارے شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اچھی خاصی چھوٹ ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، نہیں غیبتیں، غیبتیں، تہمتیں، الزام تراشیاں، بدگمانیاں، برائیاں کرتے ہیں. تو بس وہی اپنا ہے نا کہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ صحیح معنوں میں لگے، خالی یہ نہیں کہ خاموش رہا تھوڑی دیر پھر بولنے پر آیا تو غیبت شروع ہو گئی، تہمت شروع ہو گئی، بدگمانی شروع ہو گئی، جہالت کی وجہ سے بھی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اتنے یعنی کہ میں کیا کیا آپ کو بسا لے دوں. میں تو کبھی کبھی، مجھے تو اس طرح عوام سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے ایسی شکایتیں ملتی، ان کی باتوں سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ توبہ کروانی پڑتی ہے، ایسا بول جاتے ہیں کچھ لوگ کیا کریں، کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا. اب مثال کے طور پر کسی نے بتایا کہ وہ فلاں کو یوں یوں بیمار ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں عیادت کروں اس کی، میں نے کہا اس طرح میں نے اظہار کیا، بولا ہاں بس یہ چڑچڑا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. ارے میں نے کہا توبہ کر یار، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ فوراً سمجھ گئے ماشاءاللہ، مطلب توبہ کر لی. ایک مثال دیتا ہوں میں، یعنی کہ یہ تازہ ترین مثال ہے، تو اس طرح اور بھی ہیں جو سب کی میں دے نہیں سکتا مثالیں، کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہو تو سمجھ جائیں گے کہ میرا ڈن کا وجہ ہے، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے. میرا یہ بتانا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یعنی وہ بات جس کی ضرورت نہیں ہے، اول تو اس کا کرنا فضول، اور پھر اگر وہ غیبت، یہ تو غیبت ہے نا، اگر واقعی وہ چڑچڑا ہے بھی، بن گیا ہے چڑچڑا، تو اس کی کیا ضرورت ہے. ہاں دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ وہ چڑچڑا ہو گیا، آپ دعا کریں کہ وہ صحیح ہے، تو ٹھیک. دعا کہنا، جس نے مجھے کہا اس کو دعا کا کہنے کا بھی مقصود نہیں تھا، جو گفتگو کے سیاق سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا ہے، خالی خالی چڑچڑا ہو گیا. یار وہ جی بابا تسلی نہیں ہوتی، آپ مطلب یار کہاں کہاں پیٹ خالی نہیں ہوتا بابا. ہاں وہ ہے نا یار، یار آدمی تو صحیح ہے، ضدی بہت ہے یار، جاتا ہے کہ نہیں یار، تو یہ غیبتیں کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا تم کو یار، جس نے وہ سپہ سالار نے جب اعلان کیا غیبت کے خلاف جنگ کا، تو دوسرے ملک میں مدنی چینل پر دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ میں سپاہی ہوں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چار گلخوش گلخوش کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو ہماری سپہ سالار کا آپ نے للکار سن لی نا، تو یہ للکار میں ملک سے باہر تھا اس وقت جب پہلی بار للکار انہوں نے ڈالی تھی نا، تو میں ملک سے باہر مدنی چینل دیکھ رہا تھا، تو اس پر میں نے للکار سنی تو میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ میں سپاہی ہوں آپ کا، کیونکہ انہوں نے کہا اعلان جنگ ہے، میں سپاہی ہوں. وہ کسی نے سنی نہیں سنی میری، وہ الگ باتیں اس وقت سنجے، ایک قصہ ہے بھائی میرے پاس تھے تو انہوں نے بہرحال وہ تھے ہاں تو وہ سنی ظاہر ہے، اور اب میں نے آپ کو سنا دی کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں. تو بہرحال یہ کہ عرض کرنے ہوں گے، تھوڑی بھی بات کرو نا یار، کسی کی طبیعت بھی پوچھو نا، تو وہ دھاڑ کر کے مطلب یار کچھ نہ کچھ فائر کر دیتا ہے یار. وہ ڈاکٹر بولتے ہیں رپورٹ سب کے لیے، ڈاکٹر بولتے ہیں تم کو کچھ ہے نہیں یار، میری وہ نا خالہ اس پر شک ہے، اب مرے اب گئے کام سے، اب خالہ بسی یا چاچا بسا بےچارا اور کوئی ملا ہی نہیں، یا وہ قریبی دکان دار بیپاری جو ہے وہ جلتا بہت ہے, اس نے یار کچھ کروا دیا ہے, جبھی تو رپورٹ میں گزار نہیں رہا, تو ہے بہت دشواری غیبت. اچھا ہر ایک کو سمجھانا دشوار, وہ اتنا ہے کہ بعض اوقات اب جیسے کہ آپ لوگ تو بیان سنتے رہتے ہو, جو مدنی چینل پابندی سے دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھانا دشوار نہیں ہے, لیکن کورے کورے جو ہوتے ہیں نا, بھلے امامہ ٹائٹ کس کے باندھتے ہیں, لیکن یہ بیچارے بد نصیب نہ کبھی بیان سنتے ہیں, نہ کبھی مدنی چینل آن کرتے ہوں گے, نہ مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے, یہ بھی کورے کورے ہوتے ہیں, یہ بھی فائر کرتے ہیں. اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اتنی رات جاگ کر ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں, تو کتنی الحمدللہ ذہن سازی ہوتی ہے شیطان کے خلاف, برائیوں کے خلاف, غیبتوں کے خلاف, کہ غیبت خدا نہ خاصا ہو بھی گئی کسی نے توجہ دلائی تو آپ فوراً توبہ کرو گے, کہاں یار نکل گئی, اور جو نہیں ہوگا وہ دلائل لے گا آپ کو, بحث کرے گا آپ سے. اس معاشرے میں رہنا دشوار ہے. چل مدینہ چلتے ہیں, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارا کا سارا مدینے میں ہے, کہہ دو مرشد چل مدینہ, لگا رہے کا کفل مدینہ. بابا آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا, یہ اسلامی بھائی مانگ رہے ہیں 786 کتابیں لنگر کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ باپا کے ہاتھ کی کتاب ان کو چاہیے. اللہ, 27 رات چیری ہے, 27 لکھ وارو, 27 ہزار وارو, 27 سو وارو کو چیری, 786 وارو ہوا ہو, 27 سو وارو اچھی سی تو, 27 ہزار وارو اچھی سی تو, دنیا خالی تھا نا خدا میری ان سارا. بسم اللہ شریف جی نسبت سے بابا دروازہ کھلنا. 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں. تو کل 27 شب اور معراج شریف کی یاد ہم منا رہے ہیں. الحمدللہ تو 27 کا عدد فی الحال تو 27 کی بول بالا ہے, تو 27,000 کوئی چھپوا نہیں پڑے گی, انتظار کرنا پڑے گا اس کو, اتنی تو نہیں ہوگی چھپی بھی ہوگی نہیں. مکتبے پر جب ایک ہی آج تھی اور آ رہی ہیں بابا, تھوڑی بہت گودام سے منگوا دی, بک گئی ہوں گی اور انشاءاللہ آ گئی. یہاں کے اسلام میں ابھی نیت کریں بابا کہ انشاءاللہ فجر کے بعد ان کو مقتدر مدینہ سے مل جائیں گی, اگر اشراق اور چاش کی نیت بھی کروا دو تو سبحان اللہ, تو فجر کے بعد انشاءاللہ مکتبہ کھلتا ہے جمعے کو, اجتماع کے بعد اسلام بھائی جاتے ہیں تو لیتے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ فجر کے بعد امید ہے کہ کتابیں آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل سکیں, یہ امید ہے. تو جلدی لیں گے تو شاید جلدی مل جائے گی, اب اگر محدود ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں, تو آج تو 63 کی ملے گی, 63 ٹھیک ہے نا, اور 2 روپیہ جتنی بکیں گی کمی ایک اسلام بھائی نے الحمدللہ یہ آفر ملی ہے نا کہ وہ نقصان پیمنٹ کریں گے. نقصان نہیں کیا, نفے کا نقصان ہوگا, اور چلو یہ جو بھی دیں گے وہ ایک طرح سے وہ کیا کہلائے گا, چندہ ہی کہلائے گا, کہ ہے مجہول معاملہ کتنی بکیں گی کیا ہوگا. ہاں پہلے خریدے اور بیچے یہ نہ, پہلے پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا نا جی. اب مکتبہ تو اختیار ہے اس کو, مکتبہ میننگ یعنی کہ جو بھی اس کے کرتے دھرتے ہیں وہ تو 63 کی بیچ سکتے ہیں. ہاں بات تو وہی ہوگی نا یار, کہ نقصان پیمنٹ کرے گا وہ, کہ 65 کا عدد پورا کرے گا, تو وعدہ لیں گے تو بات تو وہی ہوگی نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صورت مجہول ہے, کتنی بکیں گی کیا ہے کچھ طے نہیں ابھی. وہ 2 روپے فکس اس کو پیمنٹ کرے گا نا پر کتاب, طے یہ ہو رہا ہے نا کتنی بکیں گی یہ طے نہیں ہے. جبر تو کسی پر بھی ان پر بھی نہیں ہے کہ خریدیں, ساری معاملہ ترغیبات پر ہے. تو ایسا نہ ہو گیا کوئی گڑبڑ ہو گیا. تریسٹھ ہی اب مکتبہ 2 روپے ڈسکاؤنٹ پر بیچ تو سکتا ہے نا. ہاں وہ 63 کے اپنے بھائی 63 کے نقصان پیمنٹ اپنے کو نہیں چاہیے, یہ لفڑے والا ہے بابا اپنے سے جھنڈا لے لیتے بابا نقصان نہیں. ہاں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیونکہ وہ تجارت کے اصول آپ آج کل بیان ہوتا ہے نا ہر اتوار کو مغرب کے بعد ہمارے سی پی سالار کا غیبت کے خلاف جنہوں نے جھنڈا اٹھایا اعلان جنگ کا, تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے وہ سنا کرو. تو اس میں اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے. تو میرے کو یوں ذرا میں کنفرم نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے, کھٹکا ہو رہا کہ مجہول ہے یعنی کہ صورت واضح نہیں ہے کتنی بکیں گی کیا. تو 2 روپے نقصان پیمنٹ کرے گا تو آیا یہ نقصان اس کو کہنا چاہیے کیا. تو آئے تھوڑا تو ایک لفڑا ہے اس معاملے میں تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے وہ چاہے تو استحسانن تبرعن احسانن اور تبرعن وہ چندہ دے دے اور دو کے بجائے وہ 72 کے حساب سے دے دے, چاہے تو چاہے تو 1 روپیہ بھی نہ دے. تو وہ اب یہ کہ جس نے یہ آفر کیا ہم اس کو محروم نہیں کرتے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے آفر کیا مرحبا, آپ ایسا کرو 2700 روپے دے دو, مکتبے کو تحفے میں دے دو چندے میں 2700 روپے. پاپا وہ ایگری ہو گئے, جزاک اللہ, وہ میری درخواست نہیں ہے 27 کی نسبت سے. اور جنہوں نے کتابیں لنگر کرنے کی بھی نیت کی ہے بابا انہوں نے بھی میسج کیا ہے کہ میں 63 نہیں 65 سے ہی مکتبۃ المدینہ کو پیمنٹ کروں گا, میں یہ مکتبہ میرا ہے, میں بھی مکتبے کو 2 روپے کیوں نقصان دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو 63 ہے بابا, آج کا بھاؤ 63 ہے, تو اس لیے ہم 65 آپ کے قبول نہیں کریں گے. آپ کو 63 سے لینا ہے دولو. نہیں کوئی کوئی تو کاروبار ایسا بھی دھونا چاہیے کہ لوگ وہ زیادہ لینے کے لیے لڑتے, ہم کم لینے کے لیے لڑیں گے. تو آج کا 63 ہے, آج اگر یہ آرڈر بک کرا رہے ہیں مکتبے کو تو 63 ہی سے کرائیں, پھر زیادہ تو جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا. آپ لاکھوں روپے دے دو دعوت اسلامی کو, اللہ اور برکت دے آپ کو. فی الحال لیں آپ 63 سے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب یہ کہ 786 روپے ڈن ہو گیا, میں نے تو ڈن نہیں کیا. آپ ڈن کرو گے تو ٹھیک, تو کوئی بڑھتا بھی نہیں ہے بےچارے سب ادھر بیٹھے نا, یہ تقریباً ہے قریب وہ فون پر آپ کو ایس ایم ایس آئیں گے, مالدار ہوں گے, مالدار یا دیوانوں میں بیٹھتے ہوں گے, بہت مشکل ہے, کم ہی بیٹھتے ہوں گے. یہ بےچارے وہ 786 روپے جیب میں نہیں ہوں گے تو 786 کتنا مہنگا سے خریدیں گے. مالداروں کا مالدار, دیوانوں کو دیوانہ بنانے والا بیٹھا تھا وہ ہمارے سامنے, وہ جس کے جیب میں ایک پھوٹی بادام بھی اس وقت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے. چلو بھائی کوئی ایس ایم ایس ہی کر دو, آپ تو ایس ایم ایس کرتے ہوئے شرمائیں گے. یہ تجارتی اصول کے خلاف میں نے بات کر دی نا, تو یہ وہ تجارت ہو ہی نہیں رہے نا. تو جلدی 2700 والا کوئی اگر آ جاتا تو ٹھیک ہے, تو پھر 786 پر ڈن کر کے آگے بڑھتے ہیں. سات سو چھیاسی ایک بابا تھوڑا سا وہ میں انفرادی کوشش کرنے کا, مجھے انفرادی کوشش کرنے کا ٹائم دے بابا. رضوان بھائی کوئی طرح سوال کرنے تو وہ اس میں کافی 2700 میں 786 میں فرق ہوتا ہے نا, تو تھوڑی دیر لگے گی نا, آ جائے گا ان شاء اللہ بابا 2700. یار آدمی دیکھو بیماری میں دے دیتا ہے, نقصان ہو جاتے ہیں, بارشوں میں بہہ جاتے ہیں پیسے, ہے نا, بےچاروں کے کتنے کتنے کاروبار ڈوب جاتے ہیں, نظر آتش ہو جاتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, ڈاکو لوٹ جاتے ہیں, دھمکی دے کر وہ چٹھیاں بیچ کر, تو چٹھیاں بھی کیا, آپ تو فون پہ دھمکیاں دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, کتنی بھی رقمیں نکلوا لیتے ہیں, تو کیا پتا جو 27 کا دے گا وہ بہت بڑے نقصان سے اس کی برکت سے بچ جائے دنیا میں بھی. بابا دوسرے کا فون آ گیا 2700 میں ایگری ہیں, وہ بڑھانے کی اجازت ہے تو 2700 کا ہو جائے گا, بولا رہے باپا 2700 کی برکت سے بڑھانے کی اجازت ہے, اگر کوئی بڑھانے والا ہو تو میں تو حریص ہوں, نیکیوں کا حریص, جتنا گڑ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو 2700 ماشاء اللہ مرحبا, جی آیا نو ویلکم, موسٹ ویلکم, اہلم و سالم و مرحبا, اگر 2700 سے کوئی بڑھے تو ٹھیک, ورنہ پھر اسی کو 2700 والے کہہ رہے ہیں کہ باپا کو کہیں جو آپ فکر کے وہ اوکے, میرا پیٹ بہت بڑا, پھنس جائیں گے یہ, اس لیے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ وہ نہیں پھنسیں گے, بہت مشکل ہے, آپ ان کو یہ اپنی مرضی سے بڑھا دیں بس, آپ کے اوپر ڈال دیا ہوگا, نہیں نہیں یہ سوچ سمجھ کے ڈالا ہے کہ میں بڑھا نہیں پاؤں گا, شرمندہ ہو جائیں گے نا, میں بڑھا دوں گا بےچارے, پھر ان کا میں امتحان میں نہیں ڈالوں گا ان کو, یہ جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا, مستور حالت اس وقت سامنے نہیں ہے, تو 27 پر 1-2-3 کر دوں, تھوڑا بڑھا دیں بابا 27 کے صدقے میں, 27 جمع 786, 786 کی بھی لاج رہ جائے اگر وہ اسلام بھائی خرچہ کر سکتے ہیں تو, جی بابا کر لیں گے نا, کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر 786 والے کو بھی اپنے کیوں محروم کریں بےچارے کو, جی بابا وہ بھی بھلے نہ کرے, تو 786 اس کو بھی اپنے قبول کر لیتے ہیں, اور یہ میرے پاس اور کتاب ہے نہیں, میں چلو 786 والے کو آقا کا مہینہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ہمارا غائب میزبان ہے اس کو میں دستخط کر دیتا ہوں, سبحان اللہ, جلدی قلم, یہ واٹر پروف شاید نہ ہو, یہ لکھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, وہ سائن کر دی ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں یہ نیت کی ہے میں نے کہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, تو جب جب پڑھیں گے درود شریف انشاءاللہ پڑھ لیں گے, یہ اور میرا جب تک لکھا رہے گا تو انشاءاللہ یہ بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا, وہ دل جوئی بھی ہو جائے گی ان کی, وکیل کون, حاجی امین, حاجی امین دلی ہونا چلو ان کو بھی سائن کر دیتا ہوں پاپا, دوسری یہی اگر فضائل دعا آ جائے جی تو بابا 786 والے کو مل جائے گی, اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا, اب یہ فجر میں نا, آپ یہاں سے اگر فرما دیں گے تو وہ سن رہے ہیں, ان کو ہم فضائل دعا دے دیں گے پاپا, چلو فضائل دعا آپ پر سائن کروا لینا مجھ سے ان شاء اللہ, جزاک اللہ, تو یہ ان کو پڑھنے کا ادب ان پر بھی, ہاں 12 دن میں ان کو بھی پڑھنا ہے, یعنی کہ پڑھیں خالی غریب اور بڑے پیسے دے کر جان چھڑا لیں, ایک کتاب مکہ مکرمہ ڈاکٹر صاحب مانگ رہے 3000 ریال میں یہ کتاب لینا چاہ رہے ہیں اسے, فضائل دعا 3000 27 127 پاکستانی. یہ اوکے ہو جائیں گے بابا؟ ہاں 3000 ریال 2770 پاکستانی پلس پاکستان. ٹھیک ہے نا, کیوں 2700 ریال تو پھر شاید وہ کم ہو جائیں گے بابا. 300 3000 ریال دے ہی رہے ہیں وہ. ہاں یہ تکلیف میں آ جائیں گے. ماشاء اللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے اسلامی بھائی بھی ایک لے رہے ہیں فضائل دعا. دیکھو یہ جو بھی لے رہے ہیں یہ چندہ ہے ایک طرح کا جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں انشاءاللہ صرف ہوگا. یہ وہ بے نے تجارت نہیں ہے, دکانداری, یہ اوسی دکانداری نہیں ہے, یہ محبت کا سودا ہے. جب میں نے مطلب وہ ہم جب یہ لیا تھا نا فیضان مدینہ کا پلاٹ سوا دو کروڑ کا ہم نے لیا تھا, تو پیسے تو تھے نہیں, تو اس کے لیے پھر وہ اجتماعات وغیرہ میں کرتا تھا, وہ چندہ کرتا تھا, اس میں بعض چیزیں بیچتا تھا میں یہی محبت میں. ہاں بھائی یہ رسالہ کتنے کا لوگ ہے تو میری مسواک کتنے کی لوگ ہے تو یہ کنگا کتنے کا لوگ ہے تو میرا رومال کتنے کا لوگ ہے, تو جو اہل محبت تھے وہ خریدتے تھے اس طرح کی چیزیں مجھ سے. مدینہ شریف کے تبرکات یوں بیچ دیتا تھا میں. تو یہ وہ بے نہیں تھی, ایک چندے کی ایک محبت والوں کو ٹھگتا تھا میں, اور ٹھگ ٹھگ کے میں نے فیضان مدینہ الحمدللہ بنانے میں تعاون کیا الحمدللہ. اس طرح اس پر بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس دور میں, اللہ ان کو بیچاروں کو شفا دے, پرچے نکالے اور کیا کیا کیے تھے یہ شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا. لیکن عطار کرم ہی سے تیرے جم سے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. تو میں نے اپنی جیب میں تو ایک پیسہ بھی نہیں ڈالا, مطلب اس طرح الحمدللہ دیکھو نا کتنا بڑا مرکز عالیشان بن گیا الحمدللہ. تو خیر یہ سارا میں نے چندہ نہیں کیا, اوروں نے مل مل کے کیا. اور میں یہ بھی اجازت دیتا تھا کہ بھائی چلو زکات دے دو, اپنی زکات یہ لے لو چیز زکات, تو زکات کے ذریعے کو سودا کاروبار تھوڑی ہو سکتا ہے. تو وہی ایک اس بہانے چندہ کرتا تھا میں, اور یہ بھی اجازت دیتا تھا کہ چلو بھائی دوسروں سے لے کر دے دو, اتنا چندہ کر کے لا کے دے دو, مجھے تو فیضان مدینہ بنانا ہے. تو ہم نے مل جل کر, میں اکیلا نہیں تھا ماشاء اللہ, ہمارے اور بہت سے حصہ بھائیوں نے اس میں بھاگ دوڑ کی اور جان توڑ کوشش کی. بےچارے سائیکلوں پر جاتے تھے, پانچ پانچ روپے کی رسیدیں پھڑ کے لاتے تھے. تو اس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آج یہ فیضان مدینہ الحمدللہ آپ کے سامنے, اور اب تو بے شمار فیضان مدینہ الحمدللہ دنیا میں قائم ہو گئے الحمدللہ. سب سے پہلا فیضان مدینہ یہ جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, عالمی مدنی مرکز الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس طرح یہ کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ یہ وہ تجارت نہیں ہے, مال بڑھانے کی تجارت نہیں ہے, دعوت اسلامی ایک کام کی تجارت ہے. دعوت اسلامی کو آپ کو پتا پیسوں کی تو بہت ضرورت ہے, اور یہ نہ کوئی چندے کا کوئی آج کوئی ترکیب بھی نہیں تھی, اچانک بس پیچھے سے بولے اور ترکیب بن گئی, میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھی. پتہ ہے کچھ اسلامی بھائی بیلجیم میں آپ کو مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں اور آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں, تو وہ فیضان دعا کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ 786 کا ہمیں بھی فضائل دعا کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ 786 کے لیے ایک باپا کی طرف سے ہمیں اگر فضائل دعا مل جائے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے 786 کا ہدف ہے. 786 بیلجیم کے سکے؟ جی کون سے سکے ہوتے ہیں؟ پونڈ پونڈ یورو پونڈ لاؤ نا یار, پونڈ بڑا ہوتا ہے سدھا, یورو چلتے ہیں واپس, ریال وہ ڈالر بڑا ہوتا ہے پاؤنڈ. آپ جو ہدف ہدف پاؤنڈ بڑا ہوتا ہے ڈالر ہوتا ہے مجھے پتا نہیں برابر, میرا گمان ہے پاؤنڈ بڑا ہوتا ہے نا پاؤنڈ. آپ جو بڑا فرما دیں گے وہی بڑا ہو جائے گا. نہیں مطلب مالیہ, تو یہاں تو ہمارے یہاں تو سارے وہ جو سکے چلتے وہی چلتے ہیں, خالی میں بڑا کر دوں اس سے بڑا مزہ, تو سب سے عظمت میں بڑا تو مدینے کا روپیہ, لیکن اب مالیت دنیاوی دینی پڑتی ہے نا, اس لیے وہ کیا یہ 2700 پاؤنڈ 27 کتنے 786 786 پونڈ. اب یہ اس میں ہو رہی دیکھو, یہ تو اسلامی بھائیوں کی طرف سے نا, اس کا مطلب یہ پلے سے نہیں ہوگا, یہ کریں گے چندہ, تو جب یہ چندہ کریں گے دعوت اسلامی کا دوسرا چندہ مائنس ہو جائے گا. یہ ذاتی بات ہے کہ طور پہ دیں گے جی, یہ چندے سے علاوہ ہوگا اور یہ ان کا ذاتی ہوگا, اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مدنی عطیات کی یہ بھرپور ترقی بناتے رہتے ہیں. ہاں وہ اس میں مائنس ہو جائے گا, وہ الگ سے ہوگا, ان شاء اللہ وہ الگ سے ہوگا. مائنس نہیں ہونا چاہیے. نہیں مائنس نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جیسے کہ اب کتاب ایک کتاب کس کے پاس جائے گی, ملک کس کی ہوگی؟ انشاءاللہ چند کتابیں فضائل دو آئیں گی. اسلامی بھائیوں کے مختلف ممالک سے بھی اس طرح کے رابطے شروع ہو چکے ہیں, تھوڑی بہت کتاب بابا سائن کر کے دے دیں گے تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. نہیں پیسے ملتے ہو تو میں 112 پہ سائن کر دوں گا کتابوں پہ. سبحان اللہ. پیسے تو مجھے پیسے چاہیے. میرا مدنی چینل چلانا ہے وہ جو تقریباً 600,000 روپے پاکستانی دیہاڑی اس کا خرچہ ہے, 600,000 روپے دیہاڑی ہے اس کی, مل ملا کے مطلب خرچہ. ابھی تو امریکہ میں شروع نہیں ہوا ہے باقاعدہ چینل, ابھی انٹرنیٹ پر ہے, اس کے خرچے الگ بڑھ جائیں گے. پھر تو پیسہ تو بہت چاہیے مجھے. مدنی چینل چلانا ہے نا آپ کو؟ انشاءاللہ. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. فیضان مدنی چینل انشاءاللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. پاپا اسپین سے اسلام بھائی کا ابھی فون آیا ہے, کہہ رہے میرا نام نہیں لیجئے گا, میں 5 روپے پاکستانی روپے 1,27,000 روپے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں, پاپا سے کہے میرے لیے دعا کر دیں بس. سبحان اللہ. اچھا دعا کر دوں تو یہ تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ دعا تو پاپا دعا ہے نا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بڑا ہے کہ جب وہ کوئی فقیر حاضر ہوتا یعنی کوئی خیرات مانگنے کے لیے اور وہ دعا دیتا تو آپ اس کو عوض میں دعا دے دیتی, اور پھر مطلب اس کو خیرات بھی اگر دینا چاہتی تو دیتی, اور اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے دعا دی تو یہ میری جو بھی خیرات ہے اس کا کہیں بدلہ نہ ہو جائے. دیکھو اب کیا فون ہوتا ہے. ایسا بھی ہے, اب ایک اسلام بھائی کولمبو سے میسج کیا ہے, 12,000 کولمبو کے روپیوں کے بدلے, یہ بھی ایک کتاب کے طلبگار ہیں ماشاءاللہ. اب اس میں دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جو بھی احسن الویال آدابی دعا لے گا وہ چندہ نہیں کرے گا, ہم زکوٰۃ اس کی قبول نہیں کریں گے اس کے صاف ستھرے پیسے, کیونکہ مجھے پھر چندہ بھی تو کرنا ہے نا, نہیں تو یہ ہوگا یہ کہ وہ کتاب لے لی تو چندہ اس میں اگر یہ جیسے کہ وہ جتنی رقم یہ دینے کا ان کا ہدف ہوگا نا اس میں سے یہ چندے یہ کٹ جائے گا رقم, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے. تو یہ ایسا دھندا اپنے کو نہیں کرنا, یہ تو اوپر ہی اوپر سے اپنے کو مل جائے, باقی جو ہدف دیا ہے اس ہدف سے بھی زیادہ ملے ایسی کوشش جاری رکھنی ہے. تو بھاگیداری میں کتاب لیں گے تو پھر ان میں پھر واپس میں ہو سکتا ہے کہ یوں ہوگا بیاری رکھے کون اس کتاب کو کس کی, تو پھر ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی اسلامی بھائی اپنی جیب سے دے سکتے ہیں مخیر اسلامی بھائی وہی خریدیں یہ کتاب, میرا مشورہ ہے. وہ چندے میں قطعاً فرق نہیں آئے, اور یہ کل یہ نہ کہیں کہ یار میں نے یہ بھی تو دیے تھے اور پھر بولتے ہو کہ چندہ بھی دو, یہ بھی نہیں, وہ تو چندہ تو دینا ہی ہے اور بڑھا کے دینا ہے. تو یہ کتاب جو آپ عقیدت میں محبت میں لے رہے ہیں تو وہ چندہ اس کو نہیں چھیڑنا, وہ اپنی جگہ وہ برقرار رہے, اور بڑھتا رہے, کیونکہ اپنا ہے نا کہ وہ بہت ضرورت ہے, اور بھی اپنا کتنا بہت کروڑوں روپیہ خرچے ہیں. تو 1,27,000 والے نے پھر دوبارہ, بابا فون آ گیا ان کا دوبارہ, جی اسپین میں ہے وہ, دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ دعا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیا اتار کا, مجھے اس دعا سے حصہ مل جائے بس. یہ کہتے ہیں یہ گڑبڑ ہوئی نا, نہ کہیں جب بھی حصہ تو ملنا تھا انہوں نے. اب آپ دعا کا مطالبہ کان گھما کے پکڑے, اب ڈائریکٹ پکڑے, بات تو کی ابھی دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے کب کس وقت کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. اللہ قبول فرمائے. یہ جتنوں نے 1,27,000 کے بدلے کوئی دعا نہیں دیتا ان کو, میں ویسے ہی دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ انہوں نے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور آج خصوصاً جنہوں نے یہ فضائل دعا اس مدنی سودے کے ساتھ خریدی, اللہ تعالیٰ ان سب کو بے حساب بخشے, وہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے. اس سے بڑی دعا کرنا مجھے آتی نہیں ہے, آپ مجھے بتا دو اگر کوئی بڑی دعا ہے تو. اب ان کے ساتھ کیا ہمارے لیے بھی یہی دعا کر دیں, تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے, 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. باپا ملاوی سے بھی میسج آ گیا ہے, جی جی, کہ انشاءاللہ اگر باپا مجھے بھی سائن کر کے کتاب عطا فرما دیں تو 2700+1227 کتابوں کی رقم جو ہے میں مکتبۃ المدینہ کے اکاؤنٹ میں بھجوا رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا یہ کتابوں کے لیے رقم بھجوائیں گے نا, ان سے درخواست یہ کہ یہی کتابیں تقسیم کریں, اس کی قید نہ لگائیں, بلکہ ان کی ثوابدید پر ہو کہ یہ کتابیں چاہے بانٹیں, وی سی ڈیز بانٹیں, چاہے دیگر رسائل بانٹیں, مثلا آقا کا مہینہ یہ سیزن ہے اس کا, یہ بانٹیں, جو بھی کتابیں بانٹیں, رسالے بانٹیں, فیضان سنت بانٹیں, کنز الایمان شریف بانٹیں, سیرت الجنان اللہ کرے چھپ جائے تو وہ بانٹیں. دیکھیں یہ اسلام بھائی جو سن رہے ہیں وہ ہر ہر فرد کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے یہ اختیار دے دیں, خالی اعلان اختیار نہیں کہلائے گا, کہ ہو سکتا ہے جس نے ہم کو پیسے دینے کا اعلان کر دیا اب وہ استنجا خانے چلا گیا ہو, آن آف کر کے سو گیا ہو, تو پھر یہ ہمارا اعلان کرنے سے دل منا لیں کہ سارے اختیارات مل گئے. تو یہ سارے اسلام بھائی اس کو توجہ رکھیں کہ اختیار جب تک صراحتن نہیں ملے گا نا وہ اختیار نہیں کہلے گا, اپنے من کو مڈانے کہ اختیار مل گیا ہوگا یہ نہیں چلے گا, اس کو اختیار نہیں بولتے. تو انشاءاللہ امید ہے وہ اسلامی بھائی فردن دوبارہ ذمہ دار کو اطلاع فرما دیں گے کہ آپ جس طرح چاہیں ان رقوم کو نیک کاموں میں خرچ کر دیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج ان کو تھوڑا سلانا دیں اور کل بڑی رات ہے, کل بھی جاگنے والی رات ہے, ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو دن کو کام دھندے پر جانا پڑے گا, ان کو نوکری ہوگی, دکان ہوگی بیچاروں کی, تو تھوڑا آرام کر کے تہجد کے لیے اٹھیں, اور پھر سحری بھی تو کرنی ہے نا, یہ 27ویں رجب شریف کا استقبال بھی تو کرنا ہے, ہفتے کو بھی روزہ رکھنا ہے, جمعے کو بھی روزہ رکھنا ہے, جمعہ کل ہے تو جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھیں تو ویسے ہی 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے یوں بھی, اور پھر 27 رجب کا روزہ تو مرحبا, کہ رات عبادت میں گزرے, قیام میں گزرے, اور پھر دن کا روزہ ہو تو 100 سال کے روزوں کا ثواب, یا پتہ نہیں کیا لکھا, ابھی روایت تو پڑھی تھی میں نے, یا 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا, ذہن سے نکل گیا وہ. پاپا وہ 2700 اور وہ جو کیا پلس ہوا تھا 1227 اور جو پلس, ان کا فون آ گیا, انہوں نے کل اختیارات دے دیا الحمدللہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ علی العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا. تو یہ رسائل اتاریہ حصہ دوم کے صفحہ 19 پہ روایت میں نے پڑھ کے سنائی. اور بھی فضائل ہیں 27ویں روزے کے اور رجب شریف کے فضائل ہیں. اس میں کفن کی واپسی, تو اس لیے آپ کو 27ویں رجب کا بھی انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے اور کل کا استقبال کے لیے روزہ رکھ لیں, اور جمعے کا روزہ, ہفتے کا روزہ ملا کر دو رکھیں گے تو انشاءاللہ 10,000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے جمعرات, یا جمعرات اور جمعہ یوں بھی رکھ سکتے ہیں, اور جمعہ اور ہفتہ, تو یہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر یہ. لیکن 27ویں رجب فی الحال تو ہے نا, تو ہفتہ, اور یہ 10,000 کا تعلق 27ویں رجب سے نہیں ہے, جمعے کے ساتھ ایک دن ملانا ہے اگلا یا بعد والا. تو انشاءاللہ سحری بھی آپ نے کرنی ہے رمضان حال میں. انشاءاللہ سحری کے لیے کتنے بجے آئیں گے؟ 3:30 بجے تو چیکنگ اور ہوتی ہے نا. ہاں 3 بجے سے آنا شروع کریں گے تو ہی ہوگا انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سحری کروں انشاءاللہ. اور یہ سحری کا منظر بھی غالباً براہ راست دکھایا جاتا ہے, ہاں کچھ نہ کچھ اس کا منظر حصہ دکھاتے ہیں براہ راست. الحمد للہ سر, سحری کا منظر براہ راست نہیں ہوتا, الحمدللہ آپ کے مدنی پھول ہوتے ہیں. اس کے بعد مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ انشاءاللہ. تو آج آرام کروا دیں ان کو مناسب. پتہ یہ بیلجیم سے فون آ گیا ہے جی, تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کلی اختیارات کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کی طرف 1,026 یورو انشاءاللہ یہ بھیجیں گے, اپنی جیب سے انشاءاللہ بھیجیں گے, کسی سے لیں گے نہیں. یورو اچھا. پاپا بھی موزمبک سے ساؤتھ افریقہ کے قریب یہ ملک ہے, وہاں سے بھی کال آئی ہے, کتابیں بھی ماشاءاللہ آ گئی ہیں پاپا. $1200 انشاءاللہ دیں گے اگر ایک کتاب آپ سائن کر کے ان کو دے دیں پاپا. اچھا $1200 انشاءاللہ ایک کتاب دیں گے. بارہ کتابیں الحمدللہ مجھے مل گئی ہیں. میری ملک ہے یہ کہا ہے, اب یہ تحفہ ہی کہلائے گا, میرے کو تحفے میں مل گئی ہیں الحمدللہ. اب یہ میری ہوگی انشاءاللہ, یہ 12 پوری ہوں, ہونی تو 27 چاہیے سر. 27 کی بول بالا ہے نا. سو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. یہ مکہ مکرمہ سے پاپا ایک اور اسلامی بھائی کا فون آ گیا ہے, وہ ایک آپ کے دستخط شدہ کتاب کے لیے انشاءاللہ عز و جل 2700 ریال دینے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ, بتے جی آئے نہ آئے ویڈیو نہیں آئے ہو. اے میرے کو سنوا سنانا بیچاروں کو, کیونکہ یہ پھر کل رات پھر نہیں بیٹھ سکیں گے. کل آپ کو پتا ہے میں نے کیا نیت کری ہے, اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ کے فاتحہ ثانی مائک پہ یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے. فاتحہ ثانی پڑھ کے تلاوت بھی میں نے کرنی ہے. کل میں نے بول دیا قاری صاحب بھی میں, نعت خوان بھی میں, اور نعت خوانوں کو اپنے بھیج دیتے قافلے میں, اگر جاتے ہوں تو ان کی مہربانی. تو کل قاری صاحب بھی میں, نعت خوان بھی میں انشاءاللہ, اور بیان بھی میں نے کر رہا, مبلغ بھی میں. بابا 41,000 روپے کی سلائی میں دے رہے, کتاب ان کو بھی دے دے بابا سائن کی. 41,000 پاکستانی روپے الحمدللہ انشاءاللہ. یہ سب کے آپ نوٹ کر لو انشاءاللہ. دیکھو 12 کے دائرے میرے نا, میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں, مکتبے پہ ہوں گی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلو صبح ہی صبح ضروری نہیں ہے, دیگر ممالک میں تو ظاہر ہے پہنچتے پہنچے گی, کس طرح پہنچے گی, کب ان کے ہاتھ میں آئے گی, کیونکہ یہ تو بےچارے پیسنجر ملے گا تو وہ لے جائے گا, کسٹم والے چھین لیں گے تو کہیں رکھ کے بھول جائے گا, تو نہیں کیا کیا ہوگا, کب پہنچے گی ان کو. ہاں یہاں سے پوسٹ کریں تو شاید جلدی پہنچے, اس کا خرچہ بہت آتا ہے. اللہ مکہ مکرمہ والے کہہ رہے ہیں آج ہمارے یہاں بھی بڑی رات ہے بابا. واہ آج بڑی رات ہے ان کی, رب ہمارا اتنے بھری رہتے بابا. سبحان اللہ. وہاں سب جم جم کے کہہ رہے ہوں گے شاہ دلہا بنا آج کی رات. تیاری کرتے ہوں گے سننے کی. لیکن میں صحیح بات ہے کہ یعنی کہ آپ بولو گے میں تھک گیا ہوں تو الحمدللہ اس وقت میں کوئی ایسی خاص تکن محسوس نہیں کر رہا, تو بیٹا ہوتا ہوں. نہیں ماشاء اللہ بابا, کل بڑی رات. ہاں کل بڑی رات کی وجہ سے, ان کی وجہ سے مجھے تشویش ہے. میرا سونے کا ارادہ نہیں ہے, میں انشاءاللہ صبح سو جاؤں گا. لیکن ان کو نوکریوں پہ جانا ہوگا, مجھے نوکری پہ نہیں جانا ہے. اس لیے ان کو سلانا ضروری ہے. کل عشاء کی نماز یہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ, تیار ہو کے بالکل. تو کل انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں, اجتماع ذکر و نعت بھی ہے. تو میں شروع سے میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو بےچارے پنجاب والے وغیرہ ہیں نا, وہ جلدی سوتے ہیں. تو ان کو بھی میں گھروں میں ان کے جا کر نیکی کی دعوت دیا ہوں. ورنہ ابھی کیا اس وقت پنجاب والے تو نہیں سن رہے ہوں گے, نہ پنجاب نہ سرحد, نہ نہ وہ ابھی بستروں میں ہوں گے. ہم اب یو کے اور یہ دیگر ممالک میں ابھی تو پتہ نہیں, کہیں شام ہوگی تو کہیں دوپہر ہوگی تو کہیں رات شروع ہو گئی ہوگی, وہاں ایسے اوقات ہوں گے اس وقت. تو وہ لوگ سن رہے ہوں گے زیادہ تر, مطلب یا باب المدینہ جاگنے والا شہر ہے, یا کہیں کہیں پنجاب وغیرہ میں بھی جو جاگنے والے لوگ کم ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوں گے. تو یہ نشر مقرر پھر سنیں گے انشاءاللہ, لیکن براہ راست کی بات اور ہوتی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل 10 بجے تلاوت نعت مختصر کر کے پھر میں بیان کر کے ان کو نیکی کی دعوت دے دیں جلدی جلدی. تو اس لیے ہمارے پنجاب کے سرحد کے اسلام بھائی تو ابھی پتہ نہیں سنی نہیں رہے ہوں گے ظاہر, تو وہ انشاءاللہ پٹی چلا دیں گے 10 بجے کی, یا چل گئی ہوگی, چل رہی ہے ابھی تو نظر نہیں آ رہی, انشاءاللہ چل جائے گی. تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی جی کچھ دیر اور جاگ لیں گے انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ کل رات 8 سے 9 کے درمیان آپ کے بیانات کے آج کے کافی حصے انشاءاللہ ذرا دکھا دیے جائیں گے. بڑی مہربانی, جزاک اللہ. کل 8 اور 9 کے درمیان عشاء ہے, اور مطلب یوں سمجھیے 8 کے بعد یہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اور جب تک ہمارا یہ سلسلہ شروع نہیں ہوتا رات 10 بجے انشاءاللہ اس آج کے بیانات کے سارے حصے دکھائے جائیں گے. جو 9:30 بجے عشاء ہے تو اس لیے 10 بجے بیان شروع کرنا ہے بڑا دشوار, لیکن میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ یہاں بیٹھ جاؤں گا. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں, مجھے ایمرجنسیاں بہت ہوتی ہیں, یہ میری مجبوریاں ہیں, کہ اگر ہوئی تو آپ مجھے معذور سمجھیے گا کہ ارادتاً ایسا نہیں ہوا. کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ, اب کتاب لپٹ رہی ہے, عمر بہت بڑی ہو گئی اور کچھ ابھی نیکیاں جمع کر نہیں پایا. اللہ کرے میرے کو ہرس پیدا ہو جائے کہ میں نیکیاں جمع کرنے لگ جاؤں, بس سستی بہت ہے. اللہ غفلت کی چادر, غفلت کی نیند میری اڑا دے. لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. بابا جاتے جاتے دو اعلان اور آ گئے ہیں بابا. ساؤتھ افریقہ سے 2700 رینٹ وہاں کی کرنسی ہے, تو تقریباً یہ پاکستانی 55,000 کے قریب بنیں گے. ایک اسلام بھائی نے نیت کی ہے, اور ایک ہمارے اسلام بھائی وہاں پر تنزانیہ سے فون کیا, $313 وہ پیش کریں گے اگر باپا عطا فرما دیں انشاءاللہ. انہیں میں کوئی لینے والا نہیں, اتنے ناظرین بیٹھے ہیں بےچارے سارے غربا مساکین فقراء المدینہ. یہ بابا بیٹھے بیٹھے براہ راست جلوے کے مزے لے رہے ہیں. اصل ان کا رابطہ بھی تو مشکل ہے نا ہم تک. ہاں بھائی کیا بول رہے ہو, کتنی 2700 27 سبحان اللہ ماشاء اللہ. 27 کتابیں, 27 روپے, اچھا 27 یہ آقا کا مہینہ بانٹیں گے 27 ماشاء اللہ. ہاں بھائی آپ چھبیس رسالے بانٹیں گے, یہ آقا کا مہینہ سبحان اللہ. نہیں یہ بےچارے فقراء المدینہ ہے, نہیں تو اصل مالدار تو یہ ہیں یار. دیکھو نا ان کی ہمت ہے کہ جہاں لاکھوں میں بات ہو رہی ہے یہاں یہ سنگل روپیوں میں بات کر رہے ہیں. 27 اور 27 رسالے, اب یہ 7 روپے والا رسالہ بتا رہے ہیں, شاید بانٹیں گے 4 روپے والا.